tres dies que jo estic fora. Ja n'estic fart de veure't amb tu, perquè no dona ja la volta. I és per tu, i és per tu, i és per tu. Dius que no en tinc ganes.